Salon Netti. Szczegóły na netia.pl. 801 801 100. Netia. Żegnamy reklamy. Już 7 rano, czas na serwis informacyjny, który przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewartowski. Unijni politycy zaoferowali władzom w Londynie kolejne daty. Brexit przesunięty w czasie, ale na razie tylko trochę. Psychiatrzy co najmniej przez 4 tygodnie będą obserwować zabójcę prezydenta Gdańska Stefana W. Taka jest decyzja sądu. Nałogowe używanie smartfonów może być śmiertelnie niebezpieczne. Policjanci zaczynają akcję skierowaną do pieszych i rowerzystów. Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii 29 marca. Ta data jest już nieaktualna, bo europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli zgodzili się na opóźnienie Brexitu. Na razie opcje są dwie. Jeśli w przyszłym tygodniu brytyjski parlament zaakceptuje umowę brexitową, wtedy wyjście Wielkiej Brytanii nastąpi 22 maja. W przypadku odrzucenia dokumentu termin Brexitu został przesunięty na 12 kwietnia. I wtedy Wielka Brytania będzie musiała zdecydować, albo wyjdzie z Unii bez porozumienia, albo poprosi o kolejne opóźnienie Brexitu. Jest Beata Płomecka. Oferta dla Wielkiej Brytanii została wynegocjowana po prawie 7 godzinach negocjacji, komentował premier Mateusz Morawiecki. Z mozołem wypracowaliśmy kompromisowe, dobre stanowisko. Premier Wielkiej Brytanii wprawdzie chciała przedłużenia Brexitu do końca czerwca, a 27 wyznaczyła jej krótszy termin, ale ustalenia ze szczytu zapewniają większą elastyczność władzom w Londynie w podejmowaniu decyzji. Uniknięcie swoistego postawienia pod murem tworzy lepszą perspektywę dla wyjścia z kryzysu ratyfikacyjnego. Polska była w grupie krajów, które nie chciały, by Wielkiej Brytanii stawiano jakiekolwiek warunki. A tak negocjacje komentował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Udało się uniknąć tego dramatycznego scenariusza. Ciągle w grze pozostają scenariusze bardziej optymistyczne. Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby, żeby Brytyjczycy przystąpili do wyborów europejskich i żeby na poważnie rozważyli wycofanie się z Brexitu. Ale jak mówił, szanse na to są wciąż bardzo małe. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. 4 tygodnie pod okiem psychiatrów sąd zdecydował, że zabójca prezydenta Gdańska trafi na obserwację, bo jednorazowe badanie to za mało, żeby stwierdzić, czy Stefan W. jest poczytalny. Podczas zamkniętego posiedzenia sądu mężczyzna bardzo składnie odpowiadał na pytania, informuje prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska. Nie widać było po nim specjalnych emocji, także myślę, że wie, co się wokół niego dzieje i wie, w jakim posiedzeniu brał udział, to na pewno. Nie sprzeciwił się wysłaniu go na obserwację. Cały czas utrzymuje, że tego nie zrobił. Nie przyznaje się do tego czynu. Jak dalej relacjonuje prokurator, Stefan W. odniósł się też do dowodów w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Mówi, że dowody są sfałszowane, w tym również nagrania, które robiły różne podmioty tego wydarzenia. Myślę, że tutaj biegli lekarze, psychiatrzy pozwolą nam bardziej się ustosunkować do tego, czy Stefan W., mówiąc kolokwialnie, udaje, czy też rzeczywiście jest osobą niepoczytalną. Jeśli okaże się, że był niepoczytalny, śledztwo zostanie umorzone, a Stefan W. trafi na leczenie psychiatryczne. Jeśli natomiast biegli stwierdzą, że mężczyzna wiedział, co robi, atakując nożem prezydenta Gdańska, stanie przed sądem i będzie mu groziło do żywocie. Od kwietnia samorządy przyspieszą wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Taką nadzieję ma wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. No, powinny to zrobić w ciągu roku, ale na razie na przykład w Warszawie wydano zaledwie około 2000 dokumentów. Tymczasem, jeśli takiego zaświadczenia nie ma, trzeba zapłacić, tak jak do tej pory, za użytkowanie wieczyste. Pieniądze zostaną zaliczone na poczet opłaty przekształceniowej. Wiceminister radzi. Lepiej dopytać w swoim urzędzie gminy, czy nasz grunt się przekształcił, czy nie, aby nie było żadnych wątpliwości, bo w najgorszym razie, jeśli zapłacimy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, to ta opłata, którą wniesiemy z tytułu użytkowania wieczystego, będzie opłatą, którą miasto, gmina zaliczy na poczet opłaty przekształceniowej. Dodajmy, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów prawa własności mówi jedynie, że opłatę przekształceniową za 2019 rok płaci się do 29 lutego przyszłego roku. Patrz na drogę, a nie w telefon, apelują policjanci i zaczynają kampanię Smart Stop. Coraz częściej telefonów podczas jazdy w niedozwolony sposób używają kierowcy, ale tym razem akcja jest skierowana do pieszych i rowerzystów. Po korzystaniu z urządzeń mobilnych, na przykład podczas przechodzenia przez jezdnię, zaczyna być normą. Piesi i rowerzyści. Często, jak mówi podkomisarz Emilia Kosma z mazowieckiej drogówki, zapominają, że smartfony, poza tym, że ułatwiają życie, to w pewnych sytuacjach mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Na ulicy sytuacja zmienia się dynamicznie. Od małego natężenia ruchu przechodzi on w duże. Ten telefon komórkowy rozprasza nas na tyle, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę właściwie zareagować. Policjantów wspierają sportowcy. W kampanię zaangażowały się siatkarki, bo zdaniem Gabrieli Ponikowskiej trzeba dawać dobry przykład, zwłaszcza młodym ludziom. Wiadomo, że sportowcy, nie wiem czy akurat aktualnie w dzisiejszych czasach i tak dalej, ale ogólnie osoby tak jakby medialne są wzorem do naśladowania przez młodzież. W całej Polsce policjanci zainaugurowali także akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem Na drodze patrz i słuchaj. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. I czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. To nie był mecz, który będzie się wspominać latami. Najważniejsze, że nasi piłkarze 1-0 pokonali w Wiedniu reprezentację Austrii w pierwszym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy. Zwycięzców się nie sądzi, ale kilku piłkarzy można i należy ocenić. Jednym z ojców tego sukcesu był Piotr Zieliński, który do momentu zmiany, kiedy obolały opuścił boisko, rozgrywał świetne spotkanie. Był lokomotywą drużyny. Słabsze momenty zespołu, przestoje i przewagę rywali bagatelizował. 10 minut poszaleli, a później już przejęliśmy kontrolę nad grą. Wiadomo, no grali u siebie. Po 10 minutach myślę, że to już było po temacie i zasłużenie wygraliśmy i cieszymy się z tego. Za trzech harował wczoraj kapitan Robert Lewandowski. Wojciech Szczęsny wybronił kilka ważnych piłek, a gola strzelił niesamowity Krzysztof Piątek, drugiego w swoim trzecim meczu w kadrze. Piłkarz Milanu wbił głową do siatki piłkę odbitą przez bramkarza po strzale Tomasza Kędziory. Były kapitan młodzieżówki miał szansę na pierwszego gola w kadrze seniorskiej. Chciałem uderzyć w środku bramki, no zdecydowałem uderzyć i liczyłem na to, że może ktoś ją dotknie i wpadnie do bramki. No, wyszło tak, że bramkarz obronił i Krzysiu Piątek był w super miejscu i strzelił bramkę. Teraz czas na Łotwę. W niedzielę zagramy w Warszawie na PGE Narodowym. Wiedeń. Adam Malecki. W innych meczach naszej grupy Macedonia Północna 3-1 pokonała wspomnianą Łotwę, a Izrael po 1 zremisował ze Słowenią, tak jak nasza młodzieżowa reprezentacja U21 z Anglią. Z kolei kadra do lat 24-1 ograła Japonię. Co poza piłką? Skoki. To ostatni weekend z Pucharem Świata, który rozpoczął się kwalifikacjami na mamuciej skoczni w Planicy. Najlepiej z Polaków wypadł Kamil Stoch. Zajął 6. lokatę i nie był do końca zadowolony. To nie jest to, co ja bym chciał, ale być może no też trzeba zaakceptować to, co jest teraz. Postaram się po prostu cieszyć tymi lotami i robić to z uśmiechem. 7 był wczoraj Dawid Kubacki, 10 Piotr Żyła, 18 Jakub Wolny, 13 w biatlonowym sprincie w Oslo Monika Hojnisz. Ostatnio jakoś numer 13 i 13 miejsce mnie prześladują. Mimo wszystko jestem zadowolona. Może niekoniecznie z biegu, ale cieszę się, że dobrze wyglądało to na strzelnicy. Nawet bardzo dobrze. Pani Monika nie pomyliła się ani razu, tak jak Anastazja Kuźmina ze Słowacji, która wygrała zawody. Jeszcze krótko o siatkówce. Kucine Lube czy Witanowa będzie półfinałowym rywalem PGE Skrybełchatów w Lidze Mistrzów. Skra pierwszy mecz zagrał u siebie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I czas na prognozę pogody, ale mamy chyba telefon. Ja w sprawie horoskopu, bo chciałem uspokoić wszystkie koleżanki i kolegów. Ten horoskop był skierowany dla mnie. Dzisiaj mam ostatni dzień w pracy, miałem się w podróż życia, zabrakło trochę kasy i podjąłem decyzję, że idę do nowej pracy. A ten horoskop oznacza, że to była słuszna decyzja. Bardzo dziękuję za ten horoskop. No i pamiętajcie wszystkie koleżanki i koledzy, słońce świeci zawsze wtedy, nawet gdy pada deszcz. No z tym słońcem to właśnie dzisiaj w całym kraju pochmurno. Ze słabym deszczem. Czasem pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna dziś od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 15 stopni we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 5.35, zajdzie o 17.50. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 godziny i 33 minuty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy 3 w 1 Philips z funkcją mycia. Oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie.

przed ciuchiem teraz i kręcisz ciuchiem teraz. Ten tyłek to jest świat, mój perfekcyjny świat. Dotknij teraz duży komfort. Fisze Made rozpoczynają drugą godzinę naszego dzisiejszego porannego, piątkowego spotkania w audycji. Zapraszamy do trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Anna Gacek w zastępstwie Wojciecha Mana. Dzień dobry, jak najbardziej słoneczne z pochmurnej Warszawy, chociaż widzę w listach od państwa, że to my dzisiaj nie mamy szczęścia, nie kraj. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy 71335, pod ten numer można wysyłać do nas SMS-y. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie i można oczywiście jeszcze do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Na państwa telefony czeka Dariusz Pieruk. You know you scratch just like a monkey. Yeah, you do. Real, yeah. You slide into the limbo. Yeah, how low can you go? Harlem Shuffle. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake Już 20 minut po godzinie 7. Podglądam na bieżąco korespondencję od państwa i zaczynam myśleć, że to my dzisiaj nie mamy szczęścia tutaj w Warszawie i naprawdę bardzo cieszę się państwa szczęściem i tym, że wszędzie dzisiaj tak słoneczny poranek. Wszędzie, tylko nie tu. Chris. La nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Et dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Qui sucera mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachume. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que faire. Christine and the Queens, 23 minuty po siódmej. Na państwa można liczyć. Pan Szymon pociesza, że we Wrocławiu szaro. Co my tu mamy jeszcze? W Poznaniu też chmury. I pani Kalina pisze, że pochmurno też w Łodzi, ale wczoraj obroniła swoją pracę magisterską i żadne chmury nie są jej straszne. I pisze dalej, czuję jakby słońce świeciło ciągle i przekazuje tego trochę pani i całemu radiu. I pani Kalina jeszcze załączyła zdjęcie ze swoją panią promotor i plakatami. I jeśli coś jest definicją szczęścia, to jest to właśnie mina pani Kaliny i pani promotor na tym zdjęciu i gratulujemy obrony pracy magisterskiej. anna.gacek@polskieradio.pl. A teraz przenosimy się daleko. Amerykańska agencja kosmiczna NASA rozpoczyna badania kolejnych próbek przywiezionych przez astronautów z Księżyca podczas misji Apollo. Naukowcy uznali, że pojawiły się już takie metody badań, które pozwolą dowiedzieć się czegoś nowego, nie tylko o Księżycu. To było prawie 50 lat temu. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Odkąd Neil Armstrong postawił pierwszy raz nogę na Księżycu, w ramach misji Apollo ludzie na Srebrnym Globie lądowali jeszcze kilka razy. A to, co przywieźli z tych wypraw, prawie w całości stało się przedmiotem badań. Prawie, bo część próbek pobranych na Księżycu czekała aż do dziś. Te próbki są zamknięte w kontenerach. Radosław Kosarzycki z serwisu Puls Kosmosu. Teraz, po 50 latach, kiedy NASA ma do dyspozycji zupełnie inny sprzęt niż 50 lat temu, postanowiono otworzyć te próbki i sprawdzić, jak możemy teraz zbadać skały przywiezione bezpośrednio z Księżyca przez astronautów. Z kryminalistyką jest podobnie, tak jak z tymi próbkami z kosmosu, z Księżyca? Do pewnego stopnia tak. Piotr Girdwoń, kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozwija się w ogóle technika, rozwija się nauka. Pojawiają się zarówno pewne nowe ślady, które w tej chwili dopiero uczymy się badać, jak również nowe techniki, które pozwalają nam analizować otaczającą nas rzeczywistość. I w związku z tym faktycznie w tej chwili możliwe są do przeprowadzenia takie badania, które jeszcze jakiś czas temu nie były możliwe. Teraz możemy na przykład sprawdzić, jak chociażby woda jest przetrzymywana w minerałach, które znajdują się na powierzchni Księżyca. A co więcej, możemy sprawdzić, jak promieniowanie kosmiczne oddziaływuje na powierzchnię Księżyca i potencjał wykorzystania chociażby tego wodoru, który jest uwięziony w minerałach, do na przykład produkcji paliwa dla przyszłych misji kosmicznych. Na pewno badania DNA to są takie badania, o których mówimy, że to była tak zwana druga rewolucja. Pierwsza rewolucja była związana z odbitkami linii papilarnych i to był przełom XIX i XX wieku. Badania DNA upowszechniły się od połowy lat 80. XX wieku i one rzeczywiście jak dużo namieszały. W archeologii taką rewolucją było pojawienie się georadaru, prawda? Z konkretnych przykładów z Górze Lecha w Gnieźnie. Tomasz Sawicki, archeolog, wiceszef Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Mamy na szczycie taki obiekt całkowicie kamienny, bardzo dziwny, bardzo tajemniczy, niezwykle ciekawy, niezwykle ważny dla dziejów Gniezna i wczesnej państwowości polskiej, bo to jest jeszcze okres późnoplemienny, nazwijmy to, tak poprzedzający jeszcze kilkadziesiąt lat powstanie państwa polskiego i przyjęcie chrztu. I jest niestety przy samym kościele świętego Jerzego zabytku bardzo wysokiej klasy, kościół romański ze schyłku XII wieku. Nie możemy podkopać tego kościoła, żeby dostać się do dna owej konstrukcji. Ku naszemu zaskoczeniu, stosując urządzenia georadarowe, uzyskaliśmy obraz tej konstrukcji. No i się okazuje, że konstrukcja sięga do prawie 8 metrów w głąb. Nawet parę tygodni temu była taka ciekawa sprawa, w której ostatecznie odpowiedziano sobie na pytanie dotyczące Rudolfa Hessa, jednego z wysokich funkcjonariuszy III Rzeszy, co do którego była taka legenda, że to nie on odbywał karę, tylko jego sobowtór. Otóż okazało się, że w latach 80. od tego więźnia pobrano krew. Dopiero niedawno ją zbadano. Udało się ją porównać z materiałem genetycznym członków rodziny i jednoznacznie wyjaśnić, że tak, rzeczywiście to był ten człowiek, że to nie był żaden jego sobowtór. Materiał przygotował Kuba Witkowski. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If hear about this one? So tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując 50-calowy telewizor LG oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Działam skutecznie, bo za odważną wizją zawsze stoi logika. Ten balans pozwala mi dokonywać optymalnych wyborów. Doskonale wyposażony SUV w najlepszej cenie? Lexus NX w edycji Optimum. Z rocznika 2019 z napędem 4x4 e4 i automatyczną skrzynią biegów już od 169 900 zł. Zyskaj najwięcej. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7:30. Skrót najważniejszych informacji, Artur Lewandowski. Były szef zlecił jej zawiezienie alkoholu do Zakopanego dla ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego. Między innymi o tym opowiadała przed sądem była pracownica IMGW. Wczoraj była kolejna rozprawa byłego dyrektora Instytutu Mieczysława O. Jest on sądzony za nieprawidłowości i korupcję. Miał też żądać od pracowników części ich zarobków. Te wydarzenia dotyczą między innymi 2014 roku. Mieczysławowi O. grozi do 15 lat więzienia. Przez niego Instytut miał też stracić 2 miliony złotych. Saperzy wrócą dzisiaj na plac budowy w centrum Bolesławca na Dolnym Śląsku. Wczoraj znaleziono tam niewybuchy z czasów II wojny światowej. Ewakuacja ma się rozpocząć o 9:00 w promieniu 150 metrów od miejsca, gdzie natrafiono m.in. na pociski artyleryjskie i granaty. Akcja saperów ruszy o 11:00. Wczoraj saperzy wywieźli część niewybuchów. Wtedy trzeba było ewakuować około 3000 osób. Mieszkańcy mogli wrócić do domów dopiero późnym wieczorem. Prezydent molestowany, tak pisze Donald Trump w serwisie internetowym Twitter. Amerykański przywódca odniósł się do żądań Komisji Spraw Zagranicznych, Wywiadu i Nadzoru Izby Reprezentantów USA, która chce wydania dokumentów dotyczących jego kontaktów z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Kongresmeni napisali, że niepokoi ich fakt, że materiały mogły zostać zmanipulowane albo usunięte z oficjalnej dokumentacji. Prezydent nie zgodził się na wydanie dokumentów, napisał, że szefowie Komisji Kongresu kompletnie oszaleli. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Informację przedstawi Patrycjusz Wyszka. Senatorowie nie wnieśli poprawek do noweli ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie kas fiskalnych online. Nowe przepisy mają pomóc ograniczyć szarą strefę. Kasy online będą m.in. przekazywać automatycznie dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa wprowadza konieczność posiadania kas fiskalnych, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, w których nie podaje się żadnej informacji dotyczących konsumenta. Na razie nie ma mowy o żadnych roszczeniach, przekonuje w rozmowie z Trójką rzecznik LOT-u Adrian Kubicki. Według wcześniejszych doniesień medialnych polski narodowy przewoźnik miał zamiar zażądać odszkodowań za straty, jakie ponosi w wyniku uziemienia 5 Boeingów 737 MAX. Zrobimy wszystko, żeby zabezpieczyć interes spółki. Ale to nie znaczy, że spółka wystąpiła o jakiekolwiek odszkodowania i jakiekolwiek ma zadeklarowaną drogę dochodzenia jakichś rekompensat. Jesteśmy w kontakcie bezpośrednim z producentem samolotu i z leasingodawcą. Teraz przede wszystkim czekamy na ustalenie stanu faktycznego, czyli tego, co się stało i w jaki sposób można to naprawić i będziemy wtedy podejmować jakieś decyzje. Boeingi 737 MAX nie latają od czasu niedawnej katastrofy maszyny tego typu należącej do etiopskich linii lotniczych. Zginęło w niej 157 osób, w tym dwóch Polaków. Pod koniec października ubiegłego roku maszyna tej samej konstrukcji rozbiła się w Indonezji. Tam zginęło 189 osób. Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty, a Dow Jones zyskał ponad 200 punktów, czyli najwięcej od miesiąca. Indeks pociągnął w górę rosnący kurs spółki Apple. Na zamknięciu Dow Jones był wyżej o 0,8%, S&P wzrósł ponad 1%, technologiczny Nasdaq w górę o 1,4%. Giełda w Hongkongu zyskuje 1,3%, Seul około zera, podobnie Tokio. Ropa odrobinkę tanieje, baryłka surowca z Teksasu kosztuje poniżej $60, ropa z Morza Północnego jest po prawie $68.

dreamer going full steam. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Gaso Theme. Keep on rapping cause that's my dream. Multi for sticking to me. Beastie Boys. Za 13 minut ósma. Mateusz Matyszkowicz naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już zdążyliśmy sprawdzić horoskop. I to się zgadza. Zgadza się? Zgadza się. To pozostanie między nami w takim razie, co się zgadza. No, no. No, no tak, pozostanie między nami, co się zgadza. W każdym razie książka o piratach. Czarnoksiążnik. Książka o piratach brzmi intrygująco. Bo gdyby tak panią porwać. Ale czy to jakąś fantazję pan tu snuje na ogólnopolskiej antenie? Ja to nie jestem od snucia fantazji, ale przynoszę książkę z jakimiś tam fantazjami. Michael Scott Moore, amerykański dziennikarz, który zajmował się różnymi tematami. Niektóre były nawet całkiem bezpieczne. O! Bo nie wiem, dotyczyły surfowania po Australii na przykład. Znaczy, to chyba chętniej niż podwanie, wie pan? Tak, ale on się potem zainteresował piractwem. I to nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy nie. Nie mniej podejrzewać autora. W każdym razie po tym, jak skończył cykl reportaży z procesu piratów somalijskich, udał się do rogu Afryki, żeby jeszcze coś tam zbierać materiałów i tak się złożyło, że go porwali. O! Tak. 977 dni w pirackiej niewoli. To 3 lata prawie. Prawie 3 lata. Przyjaciele zbierają okup. Ten jest uwięziony i zbiera materiał. Znaczy, to jest tak. Nie jest to coś, czego byśmy mu zazdrościli. Potwierdzam. Ale jakiś koniec świata chyba to nie był, no. A na ile go wycenili, ten okup? Dużo. Dużo. To ma dobrych przyjaciół. Tak, uzbierali tę kasę. 977 dni w różnych warunkach. Czasem to jest przechowywanie w takiej niewielkim pomieszczeniu, w którym jednak stara się człowiek codziennie zrobić swoje pompki. Jak autor, no są tacy, uprawiać jogę na koi. Czasem zażywa trochę przyrody. Na pewno 977 dni na uzbieranie materiału na książkę reportażową to jest wystarczający czas. To jest opowieść z morałem, że nawet w najgorszej sytuacji można znaleźć coś dobrego. I też no, pracujemy w różnych warunkach, przyznajmy. Często ciężkich. Ta codzienność, ta perspektywa, że rano wstaniemy i trafimy do tej naszej korporacji, a w tej korporacji będziemy przykuci do tych biurek i będziemy wykonywać te codzienne czynności. A może by tak się dać porwać? Nie, to właśnie mówi pan jak ktoś, komu co najmniej książka chodzi po głowie, żeby już napisać. Może to rzeczywiście potrzeba. Gdyby był pan panną, to powiedziałabym, że urlop panu nie jest pisany w gwiazdach, ale skoro nie jest pan, to może... Jestem koziorożcem i to już zostawmy. To już zostawimy. To już będzie nasza tajemnica. Co koziorożec ma w gwiazdach w nadchodzących dniach? Na pewno koziorożec przeczytał książkę Michaela Scotta Moore'a Pustynia i morze. 977 dni w niewoli na somalijskim wybrzeżu piratów. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. When I was a child, running in the night, I was afraid of what might be. Hiding in the dark and hiding on the streets, for a man of what was following me. Oh, oh, oh, oh, oh. The hounds of love are calling you. Oh, oh, oh, oh. I've always been a coward. Oh, oh, oh, oh. And I don't know what's good for me. Where'd you write go? Prawie 20 lat po ukazaniu się tej piosenki po raz pierwszy zespół The Futureheads postanowił dać jej nowe życie, chociaż to śmiała była decyzja, to chyba jednak tutaj odwaga opłaciła się, ich wersja niezapomnianych Hounds of Love. No to skoro już wywołaliśmy Kate Bush, to Kate Bush.